mama boye kufa kala ezali kotambola na mitu ya bato ezali kopesa bato maboma nzambe lukela miango misika mivane soki pe epongelo soki pe ifelo soki pe na se ya ebale soki pe na kati ya volko mokili evanda kimia bakoko batikela biso liloba tozala bamwaka na ntango ya pasi pe ya bisengo tozala bamwaka kasi lelo biso eritage nini tozali kotikela bana oravis motema mabendoki jalousi moyimi mpe ko epai robert avis oh divise divise divise divise oh divise ravis badivise mokili oh mama ye ye mokili ekomisomo ye ravis kabelaka tata na yo mwana mwana mwana kabelaka mama na yo tango bazali na bomoi mwana salisaka baboti bayo mokola bakakufa nyonso kosala na matanga ezali se mpona lokumu na yo moko kamera sanduku ya talo katafalke chapelle ardente bato bakolia mpe komela bapesi matanga kombo versile ezali se mpona lokumu na yo moko bango bakomona teo bakomi na monde mosusu ah, o oh, mwana eske osalisaka bango ntango bazalaka na bomoi mwana na mokili tata azalaka se moko mwana na mokili mama azalaka se moko ye oyo batikali nsima papa ya leki to ya kulutu oyo batikali nsima mama ya leki to ya kulutu e salisaka bango e bazali se baboti bayo ndekotika komanga liwa mama tika komanga liwa banga mabe osala bato na mokili mokola suko kosambai tanga mabala boni oboma na mokili na jijema ya suko kosambai keba mabulu otimola na balabala mokolo mosusu ekokunda yo moko bakuba osalaka baninga na mokili mokolo mosusu ekozongela yo mama e na betolo pitalo okoyeba nzambe soki baseleki bayebalali na betolo pitalo bakosi maladete Dokotolo salisa bango na vida e Moto na dosye na ye dokotolo Yo bomba sekele Soki feliwa e Si malo bitalo si metire zali Kasi kende na boloko Yo kama solo Bazali kosala boloko Bashisha bengi yango Erreur judiciaire Ye wana azali koleka na jipa matisi ba vitre Ba vitre fume po bato ba mona yete Matizona kati malili lokola chambre froide Musique abana oke kotoko Kuzena ngazi bomengo Oh chance Abo sanitire sa jaki bele paya Zala ki kola la bapongi anzala na kiti Soki ya uti kampus Mbongo ya bus pa pesa Si la bus pe kwe payo Ma watro e Kuzenanga tanga ba diplome nenge na nenge kasi kuzenanga vanda ka chomer ya mula zomio nazala ka mokonzi na kompani ya bibi exot na kamati na musala enemi na ye liboso na kompani aponi senga ye akei kokota na syndika asengelinga ba greve tongo pokwa se ba greve commanditaire seye pa lettre anonyme pa ya bakonzi pa longolanga mosala quelle ingratitude mokile salema bongo medar diamonica Obo mama lanzoto ya moto Obanga moi molunge Obo mama loko lanzamba Obo mama boya mituna ya bato ya mite mama be Mama binga baka balambe linga liboke ya bandindi Le plan ki e reserve au cadavre Au cadavre quand ils arrivent au pays des morts Oh mama ye Manda bengi nga zobai Yo monte mae Ozali wapi, ovandi wapi Obo mama lanzoto ya moto lokola sekele a motema Motema yo motema Obo mama lanzoto ya moto Obanga moi molunge Obanga sanza na minzoto Obanga prose abamure Obanga kosamba na bando kitala nenge usalinga Mama likele mbala melinga liboke a bandindi Le plan ki e reserve au cadavre Au cadavre quand ils arrivent au pays des morts Oh mama ye, mokile benyinga zobaye